lakini fahamuni, Allah wabarik awahifadhi ndugu zangu Waislamu, suala la kupupia amali za kheri katika mwezi huu wa Ramadhani litakuwa halina maana yoyote kwa Muislamu ikiwa jambo hili atalifanya kwa msimu tu, kama baadhi ya Waislamu walivyo. Ikiingia Ramadhani wanabadilika, wakaacha mambo yao mabaya mabaya, wakajiepusha na mambo mengi ya haramu kwa kuwa Ramadhani imeingia, ukawaona wamejipamba na kheri na ibada, na misikiti inatoa nuru kwa kujazana Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa masikitiko makubwa, tabia hii huwa haiendelei baada ya Ramadhani. Zile kheri ambazo ulikuwa ukiziona kwa Waislamu wengi katika Ramadhani huzioni ikiondoka Ramadhani, bali wengine hawasubiri Ramadhani iondoke, wanakuwa na kasi pale mwanzoni katika mwanzo wa Ramadhani. Masha Allah, watu wanadhihirisha kheri na ibada, lakini tukianza kuigawa Ramadhani, 12 likiingia kati, likipita likaingia 10 la mwisho, pana baadhi ya watu wanaanza kujitenga mapema, wengine wakiacha kufanya ibada ambazo walikuwa wakizifanya, na wengine wakaacha kufunga kabisa. Wako watu Ramadhani ikiwa kati au mwishoni huacha hata zile funga ambazo walikuwa wakifunga na wakarejea mambo yao ya zamani. Nasema ndugu zangu, nikitoa maneno haya katika moyo wangu, wallahi thumma wallah, hakuna kheri katika amali ila Muislamu akiwa anadumu nayo. Na watu wenye tabia ya kugusagusa mambo ya dini, kuyafanya kwa msimu wanaotaka wao, na katika wakati mwingine wakaacha kwa rai zao, ni watu wenye hatari kubwa sana. Na hayo insha Allahu taala tutayaona katika khutba yetu ya leo, walau kwa mukhtasar. Ayuha nnas barakallahu fikum, i'lamu anna ahabba al-a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala ma dawama 'alayha sahibuha wa in qallat. Fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba amal ambazo zinapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zile ambazo mfanyaji wake amedumu juu ya kuzifanya, akawa ni mtu wa kuendeleza amali za kheri, walau kama zitakuwa amali hizo ni kidogo. Na haya yamekuja wazi katika sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Aisha radhiyallahu ta'ala anha tarwi lana haditha rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa hadithun muttafaqun alayhi. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin wa zawjatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anatupokelea sisi riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Riwaya hii ni muttafaqun alayha. Anasema qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amali yenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile amali yenye kudumu, ni ile yenye kudumu katika amali hata kama ikiwa ni kidogo. Ikiwa kuna kheri fulani waifanya ikawa ni ndogo tu, lakini utaratibu wako ni kudumu nayo, hujaiacha amali, kama hiyo inapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda amali zenye kudumishwa. Wa inda al-Bukhari bisanadihi an Masruqin wa huwa ibn al-Ajda' رحمه الله تعالى أبو عائشة تابعي جليل. الإمام البخاري katika sahihi yake ametaja riwaya kwa isnadi mpaka kumfikia tabi'i al-jalil akiitwa Masruq wa huwa Masruq ibn al-Ajda' na kunia yake ni Abu Aisha mwanachuoni huyu kana min ahabbi nnasi ila Aisha radhiyallahu ta'ala anha, alikuwa ni katika watu wenye kupendeza sana kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mama Aisha alikuwa akimpenda sana. Wa kana min tullabiha, na alikuwa Masruq rahimahullahu ta'ala ni katika wanafunzi wa Aisha. Bali mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa juhudi alizokuwa nazo Masruq kwenye kupenda sunna, aliwahi kumtamkia kumwambia, ya Masruq anta min waladi wa min ahabbihim ilayya, e Masruq, wewe ni katika watoto wangu. Mama Aisha anamwambia Masruq, na wewe ni katika watu ambao nawapenda zaidi. Bali Masruq naye alikuwa akimpenda sana mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hatta takanna bismiha, mpaka akajipa kunia ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ikawa Masruq anaitwa Abu Aisha lihubbihi li Aisha, na ni mapenzi ya kilini na heshima kwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Masruq, siku moja nilimuuliza mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ayu al-amal kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni amali gani iliyokuwa inapendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Mtume alayhi salam katika a'mal alikuwa anapenda kitu gani? Faqalat ad-da'im, akasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa kinywa kipana kabisa, ni amali yenye kudumu, chenye kudumu katika amali hicho alikuwa Mtume alayhi salam anakipenda sana. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu Zakaria, katika sharhi yake ya Sahih Muslim, alipokuwa akisherehesha hadithi ya kwanza niliyotanguliza, ambayo ni hadithi muttafaqun alayhi, Imam Muslim pia kaitaja, na ni hadithi Aisha ile ya mwanzo kama ilivyokuwa hii ya pili. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea hadithi hiyo na kuisherehesha akasema, fafihi alhathu ala almudawamati ala alamali salih, ndani ya hadithi Aisha kuna mahimizo ya watu kudumu juu ya matendo mema. Thumma qala lianna qalilahu daimi khairun min alkathiri yanqati, kwa sababu amali ndogo yenye kudumu ni bora zaidi kuliko nyingi ambayo inakatika. Wa innama kana alqalilu daimu khairan min alkathiri almunqati lianna bidawami alqalili tadumu ta'atu walmanfa'a bikhilafi alkathir fainnahu kad yajizu anhu sahibuhu wa yanqati'u minhu ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi anasema, na tendo dogo ambalo linadumu limekuwa ni bora, kwa sababu tendo dogo ambalo analifanya mtu akidumu nalo ni bora kuliko jingi, au ni bora kuliko tendo ambalo matendo mengi ambayo hayadumu, kwa sababu matendo yakiwa machache yenye kudumu, taa yake pia inadumu na manufaa yake yanadumu, tofauti kabisa na matendo mengi ambayo anayafanya mtu kwa kukurupuka, kwa hamasa, kisha baada ya muda hana tena analifanya tena, kuliko mengi ambayo yanafanywa kisha yakaachwa. Kwa kuwa mtu mwenye kukithirisha matendo mengi kwa kukurupuka anaweza akazidiwa na akayawacha. Maneno haya haina maana kwamba haifai kukithirisha amali, haifai kukithirisha matendo mema, la, maana yake ni kwamba kuna umuhimu wa kudumu na amali. Ukishindwa kuyafanya makubwa haya madogo ambayo Allah amekubali kuyafanya na una uwezo nayo, watakiwa udumu nayo. Ndiyo mafuhumu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuha nnas barakallahu fikum, tufahamu pia kana min haji nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam almudawamatu ala al-a'mali saliha. Ilikuwa ni katika utaratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam, na ni katika mwenendo wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudumu na amali njema. Huo ulikuwa ni utaratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam. Fahadhi Aisha maratan ukhra, huyu ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwa mara nyingine anatupokelea riwaya za Mtume alayhi salatu wasalam, au anatusimulia hali aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam katika a'mal. Na riwaya hii Aisha ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Taqulu Aisha, anasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha amila amalan athbata, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam anapofanya amali yoyote ya khairi na taa, huwa alikuwa anaithibitisha amali hiyo. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha nama min al-layl au marida salla min an-nahari 12 rak'a, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapopitiwa na usingizi akalala wakati wa usiku au akaumwa, na ilikuwa kawaida yake ni kuswali salatu al-layl min tahajjud wa witr. Ilikuwa kawaida ya Mtume alayhi salatu wasalam ni kuswali swala za usiku ikiwemo tahajjud, ikiwemo witri. Sasa mara nyingine yatokea kibinadamu akapitiwa na alikuwa na nia ya kuswali katika usiku huo, basi Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakuja kuswali mchana kadhaan, akilipa kile ambacho kimempita usiku. Lakini swala ya usiku sawa sawa ni witri au ni tahajjud, ikiwa imempita mtu akaamua kuiswali mchana, kama wanavyosema ahlul ilmi, ataswali kwa mtindo wa shufaa na sio kwa mtindo wa witri. Mathalan, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiswali rakaa 11 tahajjudi yake kwa ujumla wake, zikimpita hizo 11 katika usiku, basi alikuwa anaziswali mchana 12, anaziswali kwa shufaa, anaongeza rakaa moja ziwe 12, namba zenye kugawanyika. Wa hakadha, ni mlango umefunguliwa huo kwa wale wenye desturi ya kuswali usiku witri au tahajjud. Mwenyewe amekusudia usiku huu mimi nitaswali witri rakaa zangu kadhaa au tahajjud, kwa bahati mbaya akapitiwa na usingizi au akawa ni mgonjwa hajiwezi, hali yake hairuhusu kuswali, anajisikia vibaya, akaona wacha nilale, anaruhusa mtu huyo kuja kufanya kadha siku inayofuatia wakati wa mchana, lakini kwa kuswali shufaa. Ikiwa kawaida yake ni kuswali witri tatu, zikimpita ataswali mchana 4. Ikiwa ni kuswali witri 5, ataswali mchana 6. Ikiwa ni kuswali witri 9, ataswali mchana 10. Wa hakadha, na hivyo hivyo kuendelea, kama wanavyoelezea ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhim. Ashahid, ushahidi wa hadithi hii niliyoitaja ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifanya jambo aliendeleza, kiasi ambacho baadhi ya sunan ambazo wameshindwa kuiswali kwa adhar, akisimamia qadha, akizilipa wakati wa mchana. Huyu ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mwenendo wake na sunna zake. Bal inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam bal wa hathahu ala almudawama ala al-a'mali salihah walau kana fi ahwali harija wabtila. Allah tabaraka wa ta'ala amemwamuru mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye Qur'an, na amemhimiza pia adumishe matendo mema, ibadat na ta'at, asiwache, aendelee na mambo hayo ya kheri hata katika wakati mgumu, katika wakati wa misukosuko, wakati wa dhiki, wakati wa mitihani, hata katika nyakati ambazo kama ilivyoelezea Qur'ani mtume anapata udhia kiasi ambacho moyo wake unapata dhiki, yadhiqu sadruhu bima yusibuhu min makri a'da'i, hata kwenye wakati ambao kifua chake kinadhikika kwa yale maovu na vitimbi ambavyo wafanyiwa na maadui zake. Pia kaambiwa katika wakati kama huo mgumu kabisa asimamishe a'mali saliha na asiwache. Na Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza hilo ndani ya Qur'an katika surat Hijr akisema, fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin, simama utangaze kile ulichoamrishwa, da'wa, simama watangazie watu da'wa na wapuuzie washirikina, usiwajali. Inna kafainaka almustahzi'in, haika sisi tutakutosha wewe na wale wenye kufanyia dhihaka, wenye kukejeli, wakakucheza shere, wakakudharau kwa sababu ya da'wa wanayoifanya. Sisi, Allah anasema hivyo, tutakutosha na wao, watu ambao wanamuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa mwingine, watakuja kukiona. Haya ni maelezo na ni tahadhari hizi anazitoa Allah tabaraka wa ta'ala akiwelekezea washirikina, wale ambao wanamuomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine, watakuja kufahamu ubaya wanachokifanya. Kisha Allah anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, na kwa hakika tunajua sisi kwamba kinapata dhiki kifua chako kwa machafu ambayo wanayazungumza washirikina, lugha za kejeli, mara wanakuita mchawi, mara mwenda wazimu wakiwatahadharisha watu na wewe, mara wanakuita ni shair, mshairi tu huyu, msimsikilize huyu mwehu tu kichaa, na msimsikilize jamaa huyu, lugha kama hizi, mchawi. Allah anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunajua sisi kwamba kifua chako kinapata dhiki kwa yale mabaya ambayo wanayasema. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum min as-sajidin, lakini lisabbih, kwa kuhimidi jina la Mola wako na kuwa pamoja na wenye kusujudu, na kuwa miongoni mwa wenye kusujudu. Endelea kufanya ibada za adhkar, as-salah na mengineyo katika ibadat katika hali hiyo. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na endelea kumwabudu Mola wako mpaka yakujie wewe mauti, kama walivyoelezea baadhi ya mufasirin, al-yaqin fil aya al-maut. Tazama mafundisho haya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aambiwa aendeleze ibadat min at-tasbih wat-tahmid was-salah wa sair al-ibadat katika hali za misukosuko na matatizo, asiwache ibada. Hivi ni walivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam katika mambo ya kudumu na a'mal. Kwa masikitiko makubwa, sisi ni tofauti na walivyokuwa wao. Ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuanzia limeingia kumi hili la pili, tayari unaona udhaifu umeanza kuonekana katika misikiti yetu, na hata zile swala tuko kiswali kwa jamaa kwa wakati, tayari utaona uzembe ushadhihiri, yani kama vile watu washachoka. Hizi siku 14 ambazo tumefunga utaona nyingi sana, na yale ambayo tumeyafanya katika ibadat ndani ya siku 14 hizi utaona ni mengi sana, kiasi ambacho tumejiaminisha sisi kwamba tushafanikiwa na watu wameanza kuzembea. Wenzetu as-salafu salih, wema waliotangulia, walikuwa tofauti tulivyo sisi. Wao ilikuwa Ramadhani kile inavyokwenda mwisho ndivyo wanavyozidi kufunga vibwebwe na kujikaza katika mambo ya ibadat, wakiongozwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana alayhi salatu wasalam idha dakhala al-ashr, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam linapoingia kumi la mwisho liko mbele yetu siku chache tu, shadda al-mizan, huwa anajifunga kisawa sawa, kwa maana anajikaza katika mambo na kujitoa. Wa ahya layla, na anauhuisha usiku wake, anauswali usiku wake. Wa ayqadha ahla, na akiwaamsha watu wake. Alikuwa hivyo Mtume alayhi salatu wasalam. Wa hakadha ashabuhu, vivyo hivyo masahaba zake, kila Ramadhani ikienda mwisho wao wanakaza zaidi katika mambo ya ibadat. Leo sisi kila Ramadhani ikienda mwisho sisi tunadhoofika, watu ni warudi nyuma. Kama ni kutoa, watu ni wanakuwa mabakhili sasa, kwa kuwa kila mtu kwenye akili yake afikiria sikukuu. Lazima njipange, kwa hiyo sikukuu iko hapo mbele. Kwa hiyo watu hawatoi sadaka, watu hawako makini katika mambo ya ibada, kila mtu akili yake sikukuu, sikukuu. Wenzetu walikuwa wakijipinda kwenye ibada kwamba Ramadhani inakwisha na masiku ya Ramadhani mwisho wake ndio yana fadhila kubwa zaidi, wakipupia hayo. Hata wakina mama huko majumbani, mughafala unakuwa ni mkubwa sana katika haya masiku ya mwisho mwisho wa Ramadhani, baada ya kuigawa Ramadhani, uvivu unakuwa umedhihiri. Watu majumbani saa zote wamenuna kwa sababu hawajaelewa mpango wa nguo utakuwaje za sikukuu. Wengine wakisema kabisa, mimi nimeteseka hapa na majungu haya ya miogo, kifua cha niuma kwa sababu kusukuma chapati, mpaka leo tutazama tusijaelewa nini. Badala ya kufikiria kuna adhkar, kuna Qur'ani, ni mwezi wa kiyamu huu, nijipinde sasa kujipanga ratiba zangu, kama ni kupika nipike mapema, kama ni daku niandae mapema na iftari zake, nipate faragha na mimi sasa ya kupambana ili makumi ya mwisho haya yanakwenda mrama. Sasa ndio kwanza watu wafikiria madera na nguo za sikukuu kwa tabu kabisa. Hatusemi kwamba msitafute, lakini tuzungumzia mughafala tuliokuwa nao. Wenzetu walikuwa wakijitahidi kwenye ibada kila Ramadhani inapoondoka, lakini baya zaidi ni wale Waislamu ambao unadhihiri Uislamu wao katika Ramadhani, na hawa ndio waliowakusudia. Hivi umuogopi Allah tabaraka wa taala? Sasa hivi upo ndani ya masjid, masha Allah, musalli, unasali, umejizuia na mambo yako ya haramu ulikuwa unayafanya, na maisha yako yamekwenda. Jipime katika huu mwezi mmoja, maisha yako yamekwenda vizuri na umepata nuru. Ni kipi tena cha kurudisha kule ulikokuwa katika hali mbaya ya kusikitikiwa? Huna yakini na akhira? Kwa ni nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislamu ambao wanajipanga kuikimbia misikiti, wakisikia mwezi muandamu wa Eid, na wengine kabla ya mwezi muandamu, hatutowaona misikitini wala hawatakuwa katika kheri ambayo wanafanya, bali watakuwa ni vinara wa shari kwenye maklabu na maeneo mbalimbali. Huwezi kuamini wale walikuwa msikitini wakilia na kuswali tarawih na kuomba dua, utashangaa ukiwakuta kwenye maklabu ya fuska na mabala. Huwezi kuamini Waislamu wale. Na watu wanajipanga kuanzia sasa, pana watu wajichanga hasa wenyewe wana pikniki kwenye Eid, michango imeanza sasa kwenye mabichi huko kwa ajili ya kujivinjari na kufanya ufuska na wanawake. Kuna watu wanafanya michango sasa hali ya kuwa wanafunga na kuandaa magari, wengine washalipa advance pia ile sija kakwama ikiingia Eid. Hadha jahlun wa ghabawa, huu ni upuuzi na ni upumbavu na ni mtu asiyefahamu mwelekeo wake na wapi anaelekea. Allah Allah. Na wahusia ndugu zangu Waislamu, tuthibiti imara katika dini yetu katika wakati wote. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jambo la mwisho ambalo nitamalizia nalo khutba hii, Mtume alayhi salatu wassalam katika mambo yenye kuonyesha fadhila za kudumu na amali saleh katika wakati wote, alikuwa katika dua zake akimwomba Allah tabaraka wa taala amuhifadhi na kuiacha amali ambayo tayari alikuwa amesimama nayo. Katika dua za Mtume alayhi salatu wassalam al-ma'thura, alikuwa akiomba kuhifadhiwa na Allah na kurudi nyuma katika mambo ya dini baada ya kuwa tayari alikuwa amesonga mbele. Na haya ameyasimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hii kaitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala, anasema Abdullah ibn Sarjis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha safara, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi anaposafiri, anapotaka kusafiri, yataawadhu billah, alikuwa anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min wa'athai safar, kutokana na misukosuko na tabu za safari, wa kaabati almunqalab kadhalika, ubaya, anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ubaya wa kugeukiwa na mambo, kwa maana akiwa safarini mambo yake yakaharibika, au wakati anarudi akakuta nyumba yake imeharibikiwa, akiwa anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amkinge na kubadilikiwa na mambo katika safari yake. Bal wa min alhauri ba'da alkaun wa huna mahallu shahid. Na pia alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam akimuomba Allah tabaraka wa ta'ala amuepushe na kulegea katika mambo ya dini baada ya kuwa tayari alikuwa amekaza kamba. Yakulu ahlul ilmi, wanasema wanawachuoni wakizungumzia alhaur walkaur, wanasema alkaur fil lugha Al-kaur katika lugha ya Kiarabu maana yake ni laful imama. Al-kaur maana yake ni kufunga kilemba, wal-haur naqdaha, na al-haur maana yake ni kukifungua. Hizo ni maana za kilugha. Wal-muradu huna, na makusudio yake hapa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu billah min an-nuqsan ba'da az-ziyada wa min ash-shatati ba'da al-intizam wa min fasadi al-umuri ba'da salahiha. Maana yake Mtume alayhi salam alikuwa anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amhifadhi na kupunguza baada ya kuwa alikuwa amezidisha, bali akimuomba mambo yake yasitawanyike baada ya kuwa yalikuwa yamejipanga na kwenda sawa sawa, bali alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa ta'ala asimuharibie amali zake baada ya kuwa zimekaa sawa, asimuingizie fasad katika amali zake hali ya kuwa zimekaa sawa sawa. Kwa katika dua za Mtume alayhi salatu wasalam akiwa anasafiri, akimuomba Allah tabaraka wa ta'ala amuhifadhi min al-haur ba'da al-kaur, kurudi nyuma baada ya kuwa alikuwa anasonga mbele. Kadhalika wa da'wati al-madhlum, alikuwa akiomba vile vile ahifadhiwe na dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa kuwa haina pazia. Mwenye kudhulumiwa akiomba dua, Allah huitikia dua yake. Wa su'il manzar fil ahli wal mal, na pia akimuomba Allah tabaraka wa ta'ala amhifadhi na mtazamo mbaya kwa watu wake wa nyumbani na kwa mali zake. Maana mara nyingine ukisafiri watu wanatumia fursa hiyo kuja kuharibu nyumbani kwako, ima kuja kufanya wizi au kuja kuvizia banati wako na wake zako. Pana watu ndio tabia yao hiyo, ukiwa umetoka unatumia fursa hiyo. Tamaun, watu waovu. Kwa hiyo pia Mtume alayhi salam alikuwa akiomba dua, Allah amhifadhi na mtazamo mbaya wa watu wenye kuzitamani nyumba zake baada ya yeye kusafiri. Ashahid, Mtume alayhi salam alikuwa akiomba kuhifadhiwa na kurudi nyuma baada ya kuwa alikuwa anasonga mbele. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani bado tuko nayo, tuna fursa mbalimbali za ibada mbalimbali. Katika mambo makubwa ambayo watakiwa umwombe Allah katika kipindi hiki ni kuomba akudumishe katika amali na ubakie katika ibada kwenye uhai wako wote mpaka kifo chako, na usitoe katika njia uliyokuwa nayo. Hii ni dua kubwa, natakiwa sote tuiombe sana kabisa, kwa kuwa yamekuwa ni mazoea ya Waislamu kupotea baada ya Ramadhani na zile khali kwa wanafanya zikawa si kitu tena. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimis salat.